Her er ikke sagt læreren du. Gymsir i bremen. I vi er synes det er hørt i skjold, jeg gør.